राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 मार्च 1997 को रात्रि 8:30 बजे ढाले गांव में हुआ। राम परम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदिजाताय ज्ञान बुद्धाय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवलीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आजकल के समय में मृतात्माओं के लिए पिंडदान और श्राद्ध का रिवाज प्राय समाप्त होता सा जा रहा है, तो इस श्राद्ध का क्या महत्व है, पिंडदान का क्या महत्व है, जरा संक्षेप में आप बताने की कृपा करें। देखो भाई, जिन अपने माता पिता ने बिना लिखे पढ़े बिना कुछ राज की कोई राज की नीति से राज के दबाव के बिना स्वतः सब कुछ संपत्ति का मालिक आपको बना करके वे बिल्कुल खाली हाथ चले गया और उनकी संपत्ति दबाकर बैठ जाना और उनका सारी तरफ नहीं करना, इसके समान भी कोई महान कृतज्ञता होती है? आपको मिलता नहीं, आप मिलो चाहे मत मिलो, आपका कर्तव्य क्या है? बिना कुछ लिखा पढ़ी के सब कुछ मालिक आपको बना गए, अब उनको याद ही नहीं करना, उनको पिंड भी देना, उनको पानी भी नहीं देना, कितनी नालायकी है भाई, बुरा मत मानना, कितनी अनुचित बात है। और जरूर मिलता है, गया श्राद्ध से ये बात बिल्कुल प्रतिष्ठित हो चुकी है, पिंड मिलता है उनको, पानी मिलता है उनको, प्रत्यक्ष बातें हुई है कई, प्रत्यक्ष गया गए है, पिंड सहया है, उन पहाड़ियों को चीज मिली है, ये बड़ा लाभ हुआ है। हमारे मित्र थे हरिप्रसाद जी, उनको तो बड़ा उत्साह रहता था, कोई प्रसाद हो गया तो उत्साह कराते थे, प्रत्यक्ष उनको शांति मिली है, प्रत्यक्ष देखा भी है। भगवती शरण जी पंडित जो कथा करते थे भागवत की, बड़े सज्जन, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। वे कहते थे रात्रि में जिन सज्जनों के साथ गए तो मैं तो तक तक सोया भी सोए थे, तो रात्रि में मेरी नींद खुली तो एक देखा मैंने प्राणी, तो हमारे गांव का एक ब्राह्मण था, वो बड़ा दुराचारी था, तो वो ब्राह्मण मेरे को दिखा, था तो उनका शरीर घाव जैसा शरीर था, बड़ा दुखी था, तो ये तो सफल प्रकट हो गया, तो मुझे मैंने जो बोला नहीं, परंतु ऐसे ऐसे करते जो बात कह बैठे समझ जाऊं और बात मैं बोलता रहूं, वो मैं बताता जाऊ, तो मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा पिंड सहा, मैं दुखी बहुत हूँ, जो उन्हें बताया क्या क्या दुख है, तो वो कई आदमियों को खराब कर दिया, क्योंकि ड्यूटी गवा दे दी, क्योंकि पकड़ा दिया, क्योंकि चोरी करा दी, क्योंकि लड़ाई करा दी, ऐसे बहुत किया था उसने, क्योंकि मैं जानता हूँ उसको, हमारे गांव का था, भाई भाई जी कहते थे उस आदमी का नाम विंध्येश्वर प्रसाद था। विंध्येश्वर प्रसाद गाँव का पंच था, सरपंच था गाँव का। तो उसने बहुत अत्याचार किया, अत्याचार किया, तो घबराया हुआ था, शरीर में घाव जैसे सही था, पचड़ता था, ठीक है, चल रही दुखी था। उसने कहा कि मेरा पैसा दो, उसके बात करता था, इतने में एक आदमी आया, सिर कटा हुआ, सुपर सिर नहीं थी, ऐसा वो आया, वो कह मेरा ही मैं भी कहा, वो भी मैं समझ जाऊ मेरा भी पैसा रहा दो, घरों को पसंद आ गया, भय लगा उठा है तो कुछ नहीं करा दो। तो वो कहते थे उनका पिंड सराया जो इतनी शांति मिली, एक दो दिन तो मेरी समाधि लगे शांति गई, इतना पुण्य हुआ उसे, और पिंड सराया उसकी गति हो गई। हरिप्रसाद जी ने बात विचित्र बताई, एक भाई आए थे वो तो सांप का पटो चढ़ा पिटा दो सांप को छबड़ी छबड़ी, तो उस सांप बैठा था वो ले रहा है, उन्होंने ये बात कही कि हमारे ये पिता थे तो इन्हें सुपुन दिया, कहते मेरा तुम पुलिस रहा दो गाजी में काम करो सुपुन में, ये तुम्हारा पैसा लगेगा नहीं, हम उस जगह मेरा पैसा करो रुपया पड़ा है वो तुम ले लो निकाल करके, अरे वो खर्चे तुम कर दो। तो वो करने वो लेकर आए तो कहते कैसे करें, कहीं पिटारे रख दो और पास में कच्चा दूध रख दो वो मैं पी लूंगा और सेब रख लो कर जाऊंगा मैं, उसे बंद कर देना वो ले जाओ वहां ले जाओ ये रूप को। तो लेकर आए तो कहते मैंने देखा तो उसको पिंड सराया, उसने पिंड सराया वो मर गया, मर गया वो पिटारे में मर गया। फिर जैसे मनुष्य ले जावे ऐसी ऐसी की बात ले गए, फिर दाह क्रिया की ढंग से उसका पुण्य सराया, ऐसे कई चमत्कार प्रत्यक्ष हो गए। और शास्त्रों में कहा है उन्हें पिंड दो पानी दो, या कहा कि आप वो जितना बन सके गए में इतना पिंड इतना पिंड दे दो, वो गया सुर ने ऐसा माना है, वो गया सुर था उसकी उम्र हो गया उनके गांव बना हुआ है तो उसने कहा लोगों का उद्धार हो जाए, उसके ऊपर गाँव में वो तो उसका उद्धार होता है। वो मरने वाला तो यहाँ मर गया, फिर पीछे किया हुआ उसको कैसे मिलता है, उसे आप गलती हो कैसे मिलता है आपको, आप भी तो मर जाओगे फिर आपका क्रिया कैसे मिलेगा, जैसे आपका किया हुआ आपको मिलेगा ऐसे ही उसकी निमित किया उसको मिलेगा। बैंक में आपके नाम से रुपया आप कर दो आपको मिलेगा, अरे आपने दूसरे के नाम से जमा कर दिया क्या दूसरे को नहीं मिलेगा, जिसके नाम कर दो उसको मिलेगा, सीधी सारी बात है। तो तेरा वाक्य भी चलती उसमें गोत्र नाम आदि ठीक होना चाहिए, साधन विशेष है, साध्य में विशेष ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण होना चाहिए, वेद पाठी संध्या का तैयारी करना होना चाहिए। और जो शास्त्र में कहा कि ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करना, कैसे ब्राह्मण अविद्या हुआ सदिद्या हुआ, ब्राह्मणों मान की करो साक्षात मेरा स्वरूप है ब्राह्मण, ब्राह्मण के तर्क में करो ब्राह्मण की परीक्षा में करो, तो साध्य में जाकर परीक्षा करो, काले रंग का भी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, अंग भंग नहीं होना चाहिए, आयुर्वेद काम करने वाला नहीं होना चाहिए, और वेद पाठ करने वाला होंगे दो तीन बजे संध्या करने वाला ऐसा ब्राह्मण देना, जितना ब्राह्मण मिले उससे उत्तम ब्राह्मण देना, इसमें ब्राह्मण की परीक्षा होता है ऐसा लेना चाहिए। तो उसमें पिंड मिलता है, पानी मिलता है, दान पुण्य मिलता है, जरूर मिलता है। शास्त्र में कहा कि वो जिस जोड़ी में गया है वो चीज मिल जाएगी, जैसे यहाँ से अफ्रीका भेजे रुपए तो वहाँ ये सिक्का तो चलता नहीं, क्योंकि वो हद पर उनका सिक्का इतने वहाँ का सिक्का बढ़ जाता है। इसी तरह से वो पशु बन गया तो घास बढ़ जाएगा, या देवता बना तो अमृत बन जाएगा, मनुष्य बन जाए तो अन्न बन जाएगा, यहाँ तक सिंह बन गया तो मनुष्य बन जाएगा। आपका जितना पर दिया हुआ है वो जहाँ है उनका खाद्य वस्तु उतने मूल्य की उनको मिल जाएगी, बिल्कुल सच्ची बात है, देखा है कि उन्होंने गंगा शहर में घर में बड़ा गोधम हो जाता था, आगे बड़ा उपद्रव होता था, साथ ऐसे प्रेत थे, उनका जय करने से शांति कई चमत्कार ऐसे हुए हैं जो देखने में आए हैं। इस वास्ते जरूर देना चाहिए पहले पानी, अगर सद रोजाना करने का है, जैसे रोजाना आप भोजन करते हो, जल पीते हो, ऐसे रोजा ही पिंड पान देना चाहिए। नहीं तो अमावस्या है, पूर्णिमा है, भेटीपात है, सुख दिन हो, उसमें देना चाहिए। और कम से कम कम से कम कम से कम जिस दिन सही शांत हो और श्राद्धम तिथि, ये दो तो जरूर करना चाहिए। और शास्त्र में लिखा है कि किसी तीर्थ में जाओ तो वह तीर्थ में अच्छा ब्राह्मण मिल जाए, तो कोई तिथि हो, कोई बार हो, अच्छा ब्राह्मण मिलना कठिन पड़ता है, तो अच्छा भेदपाठी ब्राह्मण मिल जाए तो कहीं तीर्थ में जाओ, कोई तिथि हो, पिंड दे दो, पानी दे दो, उसको भी झगड़ा दो। उसमें लिखा है भोजन देने में उनको गर्मा गर्म भोजन खाते हो, पितर है ऊपास लिखा है, भाव निकलते नहीं करते, भोजन करते है ठंडा होने को भोजन नहीं करते। इस वास्ते उन्होंने गाय के खीर की, गाय के दूध की खीर बड़ी बढ़िया होती है, क्यों खीर जल्दी ठंडी नहीं होती, उसे तृप्ति ज्यादा होती है। लाडू वाली बनाओ वो उसने काम किसी नहीं है, गाय का दूध नहीं होती है। ऐसे पानी देना होता है तो नदी सु बहुत हो आशु और शीतलाशु विशेष होता, तो गंगा जी जैसे शीतल नदी मिलेगी नहीं, तो गंगा जी है ठंडा, जितना पानी ठंडा पानी होता है भोजन जितना गर्म गर्म होता है होती है, शासन से लिखा है। तो भाई बहनों से कहना ये जरूर करो, या तो बताएगा आपको कुछ भी नहीं हो तो ऐसी चीज कर दो, कुछ भी नहीं हो तो साथ लेकर घास लेकर के वो पिंड कर दो, मेरे पास कुछ है नहीं, घास तोड़ कर दे दो और ऊपर हाथ करके ये खाक दिखा कर सब ले हाथ धोड़ दो, मेरे पास कुछ नहीं तो पिता तृप्ति हो जाएगी। अरे माँ कितनी राजी हो जाए, परमा पड़ जाओ माँ राजी हो जाए, ऐसी पितृ हुई है आपके नम्रता पूरी अर्पण करने मात्र खुश हो जाते हैं। इस वास्ते जरूर करो, जरूर बड़ा भारी पुण्य है। भगवान शरण जी गए मेरे को समाधि लगेगी, आनंद हो गया, बड़ी शांति। तो सब भाई मेरे से कहना है जरूर ये करो। निरंतर नाम जपने का मन रहता है परंतु संसार के काम बाधा देने वाले होते हैं, इसे ना, ना। अरे काम करो थोड़ा ठहर, भगवान को याद कर, नाम कर, फिर शुरू करो काम, थोड़ा ठहर दो बीच में, थोड़ा ठहर भगवान याद कर फिर काम करो। काम के आदि में अंत में जरूर याद आना चाहिए, बीच में भूल भी जाए तो दोष नहीं है इतना, पर सावधान जो बीच में न भूले। हरे काम आरम्भ में अंत में कर लो, आप काम बहुत ठीक होगा, लिखा है ऐसा। और बीच में भी याद करते रहो, कोई काम करो उठो तो भगवान को याद करो, सो तो भगवान को याद करो, स्नान करो तो भगवान को याद करो, गंगा जल में भगवान की भावना करके स्नान करो, नित्य कर्म हो तो पहले भगवान याद करो, नित्य कर्म हो भगवान याद करो, भोजन करो तो भगवान याद करो, भोजन उठो तो भगवान को याद करो, कहीं जाओ तो भगवान को याद करो, कहीं पहुंचो तो भगवान को याद करो, कोई यात्रा करो तो भगवान को याद करो, ये याद रखो, पत्र लिखो तो लिखो, कोई काम करो भगवान की याद करो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम्, गीता के लिखते समय मेरे विशेष अर्थ आया समझ में, भगवान की प्राप्ति के लिए नया काम कुछ मत करो, है जो काम अशुद्ध मत करो, शुद्ध काम को भगवान के लिए करो, ग्रस्त काम सब भजन हो जाएगा। भजन जब कीर्तन पाठ तो बड़ी अच्छी है ही, ये न करो केवल शारीरिक काम करो तो कल्याण हो जाए, केवल भगवान को याद रखो, भगवान के लिए भाव बना लो, सब काम ठीक हो जाएगा। जैसे आपने किसी नौकर को रखा और कहे यहाँ बैठ जाओ और दिन भर के हमारा काम हो तो वो कहेंगे, दिन भर कुछ नहीं कहा, शाम को कहलाओ बाबू लाओ रुपये लाओ पैसे, अरे किस बात की, तू तो सब दिन बैठा था, अरे बाबू सब दिन बैठा था, आप कहते रुपये किस बात हुई, सब दिन बैठा तू तो बाबू सब दिन बैठा है, उनकी निमित्त बैठ जाओ तो आप लागू हो जाएगा। ऐसे आप भगवान की निमित्त बैठ जाओ, पितरों के निमित्त कुछ भी कर दो, वो निमित्त करने मात्र से उनकी हो जाती है, केवल निमित्त आप हाथ उनके पास थे, बस पितरों बैठ जाओ, भजन हो गया आपका, भगवान की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण बात है, सारी बात है। इस वास्ते जरूर करो। कोई व्यक्ति सत्संग में आना ही नहीं चाहता, उस व्यक्ति को सत्संग में किस उपाय से लगावे? उपाय तो मैं करूंगी, चलो मेरे साथ ही चलो, मेरी मदद के लिए चलो, कृपा करो। अपने नियत लाने के चाहिए, नहीं आवे तो भी आपको लाभ होगा, आवे तो भी आपको लाभ होगा। आपने चेष्टा कर दी, जैसे मैंने कहा आप बैठ गए तो बैठने मात्र से आपको पैसे पैदा हो जाते हैं, ऐसे आपके लाने की नियत मात्र है, इससे आपको लाभ होगा। वह आवे डाल मर्जी है, अपनी कोशिश करो लाने की, आपको लाभ हो जाएगा, उसमें ही होगा। शुभ काम करने की भावना मात्र, जिसमें कलयुग में विशेष है, कलिकर एक पुनीत प्रताप मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य होता है, आपके मन का भाव हो गया ना पुण्य हो जाएगा, पाप होता नहीं। कलयुग का एक प्रताप है, आपकी जीत अच्छी हो गई और आदमी में उसको लाभ होगा। सज्जनों सीधे सर हो जाओ, भगवान की तरफ सीधे हो जाओ। सांप टेढ़ा चलता है पर हिल न मरता तो सीधा हो जाता है, ऐसे भगवान का आशय है, वो सीधे हो जाओ, फिर वो सुचलेगा। टेढ़ा मत रहो, सरल स्वभाव ने मन को टिलाई, जिथालाभ संतोष दाई, मोर दास गाय निराशा करे तो कहो कौन विश्वास। कितनी बात है, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, ए आचरण वर्ष में भाई उसने कहा बहुत कहूँ कथा, कितनी कथा कहूँ, ऐसे श्रद्धा भगवान का तो ये आसन बैठी मैं बस होता हूँ। भगवान कहते हैं कितनी सुन बात है, कितनी सरल है, भगवान का विश्वास, भगवान का भरोसा, भगवान को याद रखो, ये भगवान का भरोसा। निहाल निहाल, ये मृत्यु लोग है रही है, मानव जन्म है, मौका बड़ा बड़ा सुंदर मौका बना है, इस वास्ते करो निहाल जाओ। ये भगवान की बड़ी कृपा हो गई है, बहुत कृपा हुई, मनुष्य जन्म लिया, अरे मनुष्य जन्म विशेष कृपा हुई, आपकी रुचि हुई, रुचि होने पर भी भगत भाई ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं। आपको सर्वबुद्धि किसने दी है भगवान जी, मेरे मन बात ही है, बड़ी भूषण आप कृपा भगवान की, ऐसी रुचि हुई। सुमन जाए थे वहां पर के दक्षिण में मैं गीता भवन करना चाहता हूँ, भाई जी से शेठ जी से कहा उत्तर में तो ये गीता भगवान है, इधर मेरे गीता बदल हो जाए तो आप लोगों मन की हुई, भगवान की विशेष कृपा हुई, जैसे ऐसा काम हुआ तो कितना सुंदर काम हो गया, मेला लग गया, गांव बढ़ गया, गांव गांव बस गया। अभी यहाँ पर देखो तो एक गांव नया गांव बस गया है, कितना बड़ा गांव, बड़े आराम रहने वाले ये बहना माता जो बड़ी कोमल शरीर जिनका सदा आराम ही आराम ले आए, वे टाट के कुटिया में बैठे, ये चटाइया बैंस मंस तपे हो खड़ी कर दी, ऊपर रख दी, उसमें बैठी है, ये तपो तो बड़े बनाए धनी है, तो बड़े तपस्वी है। घर में कितना आराम, सब तरह का आराम घर में, ऐसे आराम में रहने वाली माता है बहनों, ऐसे तपो बैठी है, कितनी हुई है जल्दी तंग रही जगह के लिए, सब तरह की सुविधा घर में, उस सुविधा तो ही मिलेगी हमारे परदेश अकलेश नरेशन को, राजा ने भी उतनी सुविधा नहीं मिलती, तो आपको बहनों माताओं को घर में जैसी सुविधा सुविधा थोड़ी मिलती है। यहाँ वो आते हैं, यहाँ इतना कष्ट सहते हैं, क्या भगवान की नींद में है? भगवान देखते नहीं कि मेरे लिए कितना करते हैं, ये बड़ा भारी असर पड़ता है, संतों पर असर पड़ता है, भगवान पर असर पड़ता है, सज्जनों पर असर पड़ता है, ये मामूली काम नहीं है, बहुत अच्छा काम। इस बात अपने अच्छे काम में लगो, ये पापों का काम छोड़ दो भाई बहनों, पाप मत करो, प्रभाव नियोजन गुरु बात करता है, राम राम राम राम राम राम राम, इससे बचो, ये मेरी एक प्रार्थना है। देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम, महापाप से बचो, मातृशक्ति का घोर अपमान, ये पुस्तिका है, ये पढ़ो, ले जाओ देखो, मैं ज्यादा समय नहीं लेता। आज मेरे मन में आई है कि राम जी का ब्याह हुआ है, तो ब्याह के पद सुनो, मेरे मन में आती आप भी सुनो, हम भी सुने, ठाकुर जी ब्याह कैसी बताए, बनो मान प्यारो लागे माये मारी दशरथ राज कुमार दोनो प्यारो लागे। सुना भाई सुना, प्यारा लगे दोनों प्यारो, वो प्यारा लग रहा है नहीं भाई, इसका नाम भक्ति है, इसका नाम मीठे लगे, मीठे अच्छा लगे, मीठे अच्छा लगे, लोग भी मुझे धन प्यारा लगे, इस तरह से भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप, भगवान का प्यार, वो मीठा है, मीठे से मीठा, ये असली भक्ति है, मीठा मीठा है, भगवान अच्छा लगे अच्छा। बनु मन प्यारो लागे, बनु मन प्यारो लागे, अम्मा मोरी दशरथ राज कंवारे, बनु मान प्यारो लागे, हे माये मोरी दशरथ राज कंवारे, बनु मान प्यारो लागे, हे बनु मान आछो लागे, बनु मन आछो लागे, अम्मा मोरी दशरथ राज कंवारे, बनु मन प्यारो लागे, ए माये मोरी दशरथ राज कंवारे, बनो मान चारो लागे, रतन जड़ी तरो से हरो ये, रतन जड़ी तरो से हरो माये मोरी कुंडल झलकत कान, बनु मान प्यारो लागे, अम्मा मोरी कुंडल झलकत कान, बनु मान प्यारो लागे, बनु मन प्यारो लागे, बनो मन प्यारो लागे, अम्मा मोरी दशरथ राज कंवारे, बनो मन प्यारो लागे, ओ माये मोरी दशरथ राज कंवारे, बनो मान प्यारो लागे, हाथी घोड़ा पाल की है, हाथी घोड़ा पाल की माये मोरी राजा जनक जीरी पोले, बनु मान प्यारो लागे, माये मोरी राजा जनक जीरी पोले, बनु मान प्यारो लागे, बनु मन प्यारो लागे, बनो मन प्यारो लागे, अम्मा मोरी दशरथ राज कंवारे, बनो मन प्यारो लागे, ओ माये मोरी दशरथ राज बनो मान प्यारो मोतियन चोक पुरावलो हे मोतियन चोक पुरावलो हे माये मोरी सुबरन कलश सजाये बनु मान प्यारु लागे हे माये मोरी सुवरन कलश सजाये बनो मान प्यारो लागे तुलसी दास की विनती है ओ तुलसी दास की विनती माये वारा चरण कमल शीतलाये बनु मान प्यारो लागे हे माये वारा चरण कमल शीतलाये बनु मान प्यारो लागे बनु मान प्यारो अम्मा मोरी दशरथ राज कमार उपनो मान प्यारो लाग हे माये मोरी दशरथ राज कमार बनो मान प्यारो लाग भगवान की कथा। भगवान कहते हैं कि अवतार लेने की जरूरत क्या, बिना अवतार ही सब काम कर सकते हैं। अरे कर सकते नहीं, करते रहते हर दम कर सकते पूछते है। ये अवतार लेते हैं भक्तों को सुख देने के लिए, उन्हें गुण गा करके उनको याद करके उनकी लीला को करके कितनी शांति कितना आनंद कितना सुख मिलता है। ये अवतार जीवन कैसे करे, ये भक्तों को आनंद बढ़ा केवल याद करे बात है, लीला याद आती है।